Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Ці адсоўваецца беларуска-расійская інтэграцыя? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Ну, вось такім чынам, у незалежных сродках масавай інфармацыі ў інтэрнэце сёння каментуюцца выказванні міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея і асабліва тыя часткі, дзе спадар Макей гаворыць пра некаторыя аспекты беларуска-расійскай інтэграцыі. Юра, вось, калі ты знаёмімся з выказваннямі Макея, у цябе не было адчування, што вот яны, так сказаць, ну, ставяць у пэўным сэнсе кропку вось на гэтых размовах пра небяспеку, ну, нават небяспеку анексіі Беларусі з боку Расіі, вось, у якім разе на нейкі бліжэйшы час? Не, ну, кропку яны не ставяць, але я сказаў бы, што, вот, на мой погляд, мэта гэтага інтэрв'ю, адрасат вогуле гэтага інтэрв'ю, гэта расійская палітычная эліта, і я думаю, што пэўныя яе часткі. З аднаго боку, Макей па сутнасці нічога новага не сказаў. Всё, як бы гаварылася і раней. Гаварылася пра тое, што Беларусь не адмовіцца ад суверэнітэту у гэтай новай інтэграцыі, а пра тое, што, як бы, як казаў Остап Бендер, спачатку крэслы, потым грошы, дакладней, у дадзеным выпадку наадварот, што Беларусь мяркуе, хоча, каб спачатку расейцы, там, я не ведаю, кампенсавалі манеўр, далі добрую цану на газ, а ўжо потым будзе падпісана вот гэтая папера, вот, а не наадварот. Таксама і пра расейскую базу шмат гаварылася, і нават я памятаю калісьці, нават пасол Бабіч казаў, што не, мы, так бы мовіць, не патрабуем зараз этой базы, нема ў нас такой патрэбы. Вось, хіба новае, вот, што прагучала ў гэтым інтэрв'ю, чаго раней ніколі не казалася. Гэта заява Макея, што першапачатковыя прапановы, так можна разумець, Москвы. І паводле яго словаў былі абсалютна непрымальныя для Беларусі. Але ён не расшыфраваў, у чым? Так, ён не расшыфраваў, але калі мы прыгадаем як бы недаўняе мінулае, то і ў гэтым няма нейкага сюрпрызу. Я вот хачу прыгадаць, калі ў снежні мінулага году Мядзведзеў прыехаў берасця і сказаў, што вот, ваўляў, ёсць да вас прапанова, як бы кансерватыўны варыянт, все застаецца на ранейшых месцах, але як бы не спадзявайцеся на вялікія, так бы мовіць, гасцінцы. Вот. Ці давайце мы будзем рэалізоўваць дамову пра саюзную дзяржаву, 29 гадоў, давайце мы ее ажывім, дастанем з доўгай скрыні, вот, і тады будзе вам як бы шчасце. Літаральна наступны дзень у Лукашэнкі была тады вялікая прэсавая канферэнцыя, калі ты памятаеш, ён сказаў: «Мы не хочам, мы не дазволім нас включыць ні ў якую саюзную, ні ў якую іншую дзяржаву. Гэта для нас непрымальна, гэта мы абсалютна адкідаем і гэтак далей». Здавалася, а як бы з чаго, хто? Мядзведзеў казаў пра гэта публічна? Не казаў. Ці хтосьці іншы? Ну, там казаў Жириновскі, здаецца. Пасля Мядзведзеў, ну, Жириновскі, хто такі Жириновскі? Але вот рэакцыя была менавіта такое. То есть Мядзведзеў гаворыць, а давайце мы абновім саюзную дзяржаву в адказ. Не, мы не пойдзем у Расію. А хто прапановае ў Расіі? Ну, значыць, хто это прапановае? Ну, Юра, відаць, тут было некае такое прапушчанае звіно, я маю на вазе прапушчанае для грамадскасці, а абсолютно ясно, што маглі быць контакты, былі контакты конфіденційныя. Справа ў тым, да, я хачу нагадаць, што за пару месяцаў да вот этой, да вот выступа Медведзева, адказа Лукашэнкі, калі ты памятаеш, Лукашэнка, здаецца, ў Гомель паехаў, і там што-то таксама даваў, так сказаць, это самае ў косці за каких-то чарговых абасраных каровоў, вот, і сказаў, што калі вы так будзеце працаваць, звертаючыся да чыноўнікаў, дык это можна і апынуцца ў чужой дзяржаве. Як бы, а хто, што, хто, Хто што прапаноўваў? Ну, значыць, прапаноўвалі. Значыць, прапаноўвалі. Так што вот я кажу, вот это адзінае новае, і як бы, але вот сам па сабе этот факт, ён, на мой погляд, сведчыць менавіта пра, скажам так, неаднароднасць таго адрасата, да якога звяртаўся Макей. У тым сэнсе, што калі б вот з таго боку, з Москвы, быў бы поўны бетон, вот мы вот так і толькі так ставім пытанне, то, ну, па шчырасці, як бы зусім не факт, што суверэнітэт Беларусі захаваўся б вот хаця б да кастрычніка 2019 году. Калі бы там было поўнае як бы згода, поўнае адзінадушша, то я думаю, што вынік мог бы быць ужо даволі сумным. Але гледзячы па ўсім, там этого няма. Вот хто-то прапаноўваў, можа нават і на ўзроўні, так бы мовіць, з выхадам на Пуціна. Ну, в этом сэнсе, ведаеш, Пуцін, як бы, ну, понятна, што Расія не дэмакратыя, але Пуцін – это, в пэўным сэнсе, псевданім цэлага клубку самых розных інтарэсаў, самых розных памкненняў. Адны хочуць гэтага, другія хочуць іншага. Урэшце рэшт усе як бы выходзяць на вушы Пуціна, але гэтыя вушы Пуціна чуюць рознае. І адны гавораць так, другія гавораць эдак. Безумоўна, пазіцыя і беларускага грамадства, і Лукашэнкі – мае значэнне. Гэтым як бы вот адна з гэтых крамлёўскіх вежаў аргументуе сваю пазіцыю. Але вот мне здаецца, што менавіта вот як бы гэтай расійскай крамлёўскай гульні тронаў гэтае інтэрв'ю і адрасаванае. Бо это інтэрв'ю не беларускаму выданню, ні якому, ні Белкі, ні Савецкай Беларусі. Ніхто там в Москве бы этого не стаў чытаць. З іншага боку, это не інтэрв'ю, там, я не ведаю, першаму каналу. Ну, першы канал мог бы не захацець, а потым, ну, для першага канала трэба інакш гаварыць. А тут выданне салідное, агентство памяркоўнае, оно такое без широкой российской аудитории, там не тое, что вся Россия РБК глядит и слушает там, але элита, российский эстаблишмент РБК читает. И вот этим людям и как бы это адресовано. Юра, ну вот ты сказал, что в принципе, так сказать, новое хиба только то, что вот он сказал, что была непрямальная пропанова, хотя вот гэта абазначэнне новае можна рабіць, як мне падаецца, чыста умоўна, паколькі ну, апошні от, год, ну, ва ўсялякім разе, пачынаючы от, з новага года, пасля прыгаданага табой візыту Медзведзева ў Берасце, ну, актыўная частка, незалежніцкая, скажам так, частка грамадства, толькі вось пра гэтую пагрозу анексіі гаворыць, і калі тут, у дачыненні да Беларусі, скажам, можна рабіць нейкія так сказаць, прагнозы ці нейкія допускі, дык перад вачыма Украіна, дзе абсалютна ясна, якая пазіцыя. Ну, а вось, на твой погляд, калі мы будзем гаварыць пра беларускае грамадства, пра вот гэтую частку актыўную, як-небудзь гэта зменіць, скажам, настроі, альбо ўсё ж такі не, вот я зноў жа падкрэслю вельмі такі паказальны момант і паказальны якраз на фоне цяперашняй так званай выбарчай кампаніі, што абсалютна большасць дэпутатаў Палата прадстаўнікоў не паставіла на проста не ставілі на сесіі пытання, пра якое гаворыць грамадства, гаворыць ужо ну, давно, а у адказе, які атрымала дэпутат Калена Анісім ад аднаго з членаў урада сказана, што ну вот ён лічыць немэтазгодным абнародаванне інфармацыі пра тое, аб чым дамаўляюцца афіцыйны Менск з Масквой, што проста ну, абсалютна ну, неверагодна, скажам, вот такі адказ члену парламента ну, дзе-небудзь у Польшы ці ў Чэхі. Дык ўсё ж такі, вось, неяк, гэта інтэрв'ю Макея паўплывае на актыўную частку грамадства беларускага? Ты ведаеш, я думаю, што само па сабе гэта інтэрв'ю наўрад ці, але яно ж у рэчышчы. рэчы. В прынцыпе, вот на публікацыю камерсанце, ну, вот была заява тады спадарыні Эйсман. Вот зусім недаўнее інтэрв'ю Александра Лукашэнкі украінскім СМІ, дзе ён, в прынцыпе, тое самае гаварыў. Зараз вот праз некалькі дзён будзе ў Жытомиры форум рэгіёнаў Беларусі і Украіны, дзе Лукашэнка, дарэчы, упершыню сустрэнецца з Зеленскім. Я упэўнены, што ён і там, асабліва ў украінскім кантэксце, таксама паўторыць все тыя ж тэзы, што не, маўляў, не пераймайцеся, нічога, ніякага там суверэнітэту мы не аддадзім. Так што, як бы, ну, пэўная рызыка, безумоўна, ёсць. І яна, ну, але вот ты сказаў, што беларускае грамадства кажа пра пагрозу анексіі, беларуская незалежнасць. Ну, па шчырасці, Сергей, яно з 95-го году пра это гаворыць, калі не з 91-го. Вот. Так што в этом сэнсе, ну да, чарговы... Але мы бачым, што пагроза існуе, і вот пацвярджае нават ускосна Макей гэта. Да. І в этом сэнсе тут я всё-такі лічу, што это новае, таму што беларускае грамадства як бы гэта казала заўсёды. А Макей не заўсёды казаў, што расейцы нам прапаноўваюць непрымальна, а зараз ён пра гэта сказаў. Вот ты прыгадаў Лукашэнку, так, Лукашэнка і Эйсмант з уласнымі вуснамі і вуснамі Эйсмант свайго прэс-сакратара казаў пра тое, што не, пагроза няма, мы не аддадзім. Але ось мне так падаецца, што вось гэтае інтэрв'ю Маке, яно, ну, як бы так сказаць, мае большую глыбіню даверу ў тым сэнсе, што ён, што Макей прызнаў, што так, вот такая, ну, ён не назваў гэта пагроза, але вот такая прапанова была. Лукашэнка, здаецца, у апошні час такога не гаварыў, што нам прапанавалі. Але, ведаеш, вот па нашай з табой, як бы, звычцы, мы з табой людзі не маладыя, шмат помнім, вот. І мне здаецца цікава супаставіць, чым як бы розніца і ў чым падабенства той самай дамовы пра саюзную дзяржаву. Вот уже 20 гадоў таму это было, але ў нічым ўсё было зусім адваротнае. Тады, як ты памятаеш, Лукашэнка казаў, не трэба нам этих там узгадненняў, гарманізацыяў, нам трэба сапраўдны саюз, нам трэба наддзяржаўныя органы, каб яны там былі паўнацэнныя, паўнавартасныя, а не гэтая там гульня. І ён тады казаў гэта. Так, 96-99 год. Ну, так. Пра дамову аб саюзнай дзяржаве размова была якраз 99-й год. Так. Вот. І тагды беларускі, ну, прынамсі, і беларускі бок вельмі горача адстойваў, настойваў, давайце апублікуем, давайце пакажам народу. І калі ты памятаеш, тады было налажана некае нават всенароднае абмеркаванне. Ну, оно мела формы, як все всенароднае абмеркаванне, але это было надрукавана в Савецкай Беларусі, ва ўсіх газетах, і, як бы, ну, людзі пісалі, лісты какие-то былі. Так што, як бы, тады была публічнасць, а зараз як бы сакрэтнасць. Тады якраз беларускі бок настойваў на тым, што давайце наддзяржаўныя органы, давайце, чым шчыльней інтэграцыя, тым лепш. Зараз якраз беларускі бок говорить, не, давайте суверэнітэт. Ну, тлумачэнне вельмі простае. Тады Лукашэнка, прынамсі, марыў пра Крэмль. Немагчыма, нават у яго былі шансы на гэта. Зараз Лукашэнку, далі бог, так сказаць, абараніць тое, што ёсць. Не дай бог, ніякіх, так сказаць. Абараніць у сэнсе прэзідэнцкае крэсла. Да, абараніць сваё прэзідэнцкае крэсла, а не заняць крамлёўскія палаты. Але вот это адрозненне, абсалютна, таму што тады мэты былі розныя. І гэтым тлумачыцца і вот і маўчанне, і тое, што не трэба там наддзяржаўна. Але ёсць пэўнае падабенства. Калі ты памятаеш, пра гэта пісалі, я памятаю, і ў «Народнай волі» быў артыкул Петля Рюрікава, здаецца, Сашы Старыкевіча, Александра Старыкевіча, што вынікам таго, што вот тую дамову абясшкодзілі, это была московская гульня тронаў. То есть, была одна вежа, так сказать, памочнік Ельцына Рюрікаў, значыць, каторы, в прынцыпе, падрыхтаваў вот этот, так сказаць, скажам так, праект сапраўднага аб'яднання, і паводле, ну, чутак, баек, так сказаць, што Чубайс ледзь не вырваў, так сказаць, там з рук Ельцына этот, так сказаць, драфт і паклаў зусім іншы, дзе вот гэтыя ўсе наддзяржаўныя штукі былі прыбраны. Так што, як бы, вынікам вось этага, так сказаць, тагачаснага, ўнутрыкрамлёўскага двубоя стала абяшкоджванне. Я не выключаю, што і зараз разлік, скажам, таго же Макея, ну і Лукашэнкі, который даў загад Макею даць інтэрв'ю менавіта РБК, а не, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Савецкай Беларусі, ці Вашынгтон-Пост, ці першаму каналу расійскага тэлебачання. Менавіта разлік на гэтую гульню тронаў у Крамлі, вакол Крамля. І я думаю, што менавіта вот псіхалагічна, ну а чаму не надрукаваць эту паперу? Балазе, у Беларусі ніякіх такіх вот уласна як бы сур'ёзных спрэчак на конт інтэграцыі, вот як не дзіўна, іх нема. Ну, ёсць какие-то маргіналы там, какой-нибудь там Агафонаў, ці, я не ведаю, Мерсалімава, ці хто, ну, это пару чалавек, так сказаць. Дарэчы, паглядзім, як будзе цікава іх выбарчая кампанія. Я думаю, што ніяк, они пролетят, а можа, нават і не зарегіструюць. Вот. А вот в Крамлі, как бы не спалохаць одну вежу з другой, вот я думаю, што Менск хутчэй не хоча вот как бы абнародаванне, чтобы вот эту гульню паламаць. Таму што вот для мяне гэта ну вот відавочнае як бы пасланне некім людзям у Крамлі. Зараз, дарэчы, пра гэта пішуць, напрыклад, в тых же телеграм-каналах вельмі шмат хто гаворыць пра бойку, так бы мовіць, крамлёўскую пад коўдрай паміж Сурковым, Вячеславам Сурковым і Бабічам. Бабіч ідзе на ўзлёт. Бабіч, вот его прызначылі на Міністэрства эканамічнага развіцця, спачатку намеснікам міністра, зараз ён стаў першым намеснікам міністра. Вот. Ну і з іншага боку Сурков яшчэ не прайграў гэтую гульню. І в гэтым сэнсе Сурков зусім не там вялікі адэпт Беларусі. Сказаць, што Сурков бацька Новароссіі, это, так бы мовіць, прыхільнік суверэнітэту Беларусі, ну это смешна. У них свае маскоўскія гульні. Давай тут спынімся на тэме Бабіча. Паколькі мы абмяркоўваем інтэрв'ю міністра замежных справ Уладзіміра Макея, Макей таксама закрануў гэтую асобу. Ну так, я б сказаў бы, што дыпламатычна, карэктна, рэзка. Сказав, ну, он фактично назвав його солдафоном. Ну, я сказав так, да. Калі тебе, так сказати, бліжей войска, то ідзі у войска, ідзі пад пагона, а не у дыпламату. Можна сказати, што і солдафоном, але ён, конечно, Макей выбору такую больш, так сказати, ну, делікатную, чым ти вибираєш формулёвку. Але не на шмат, скажем прямо. Не на шмат. І ми можемо пригадати, що калі Бабіч з'їхав, ці його з'їхали з Беларусі, ось пригаданий тобой телеграм-канал, некаторые, я маю на увазі, такі про Крим Крамлёвскія телеграм-каналы, ну, яны з такой долей злараста пісалі, ну, все, вось цяпер Бабіч з ягонымі сувязямі з Пуціным, а па пэўных звестках бацька Бабіч у свой час быў непасрэдным начальнікам Пуціна, калі той працаваў у сістэме Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Так вось Бабіч зараз так адпомсціць Лукашэнку і ў цэлым гэтай Беларусі, што мала ім не падасца. Дык вось на гэтай новай пасадзе, ці скажам так, вось цяпер, ну і яшчэ пасля інтэрв'ю Макея, ці можна чакаць ад Бабіча некі такіх крокаў, якія, ну, не абрадуюць. Не, ну, крокаў, ну, справа ў тым, што як бы, ну, это барацьба. Это барацьба. Тут як бы шмат ён зрабіць не можа, хаця з іншага боку, як бы вот менавіта мэрт, это расійскае міністэрства, яно якраз як бы галоўнае міністэрства, якое займаецца вот этими самымі інтэграцыйнымі праектамі. Так што як бы это ў дадзеным выпадку Бабіч як бы не збоку этого процесса. Я не выключаю, что ён у міністэрстве гэта і курируе, але ну это не так робіцца, што вот як бы это міністэрства толькі робіць і, так сказаць, там толькі Путін як бы ставіць подпіс ці не ставіць. Это ў любым выпадку узгадняецца з другімі, з іншымі людзьмі, з іншымі там дарадцамі. Это складаны працэс, і в этом сэнсе, ну, в прынцыпе, вот калі тыя прагнозы телеграм-каналаў, што Бабіч з'езд Суркова і яго месца зойме. Ну, я бы сказаў, што наўрад ці это будзе добра для Беларусі. Маеце на увазі зойме пасаду на месцы кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта? Да, да, это будзе сумна, хаця ўсё ж такі я кажу, што нават калі ён зойме это месца, это не значыць, што ён як бы ўжо з Москвы зможа нешта дыктаваць. Ну і потым, ведаеш, вот як бы са зместу вот этого інтэрв'ю Макея, пра што, в прынцыпе, яшчэ і мінулым годзе казаў Медведзеў, перад Беларусю стаіць дылема. Ці яна прымае какие-то варианты там интеграции, поглыбления, так сказать, там настолько поглыбим, настолько закранаючи суверенитет, ці не закранаючи суверенитет. Ці все, в принципе, застаецца на теперішнім узровні, вот на узровні, так бы мовить, вот вересня 19-го году, ці кастрычніка 19-го году. Але тады, ну, Беларусь шмат чаго не далічыцца. Ну, скажем, цена на газ была сёлета 129 даляраў. Ну, в наступным годзе она не абавязкова стане 200. Але магчыма уже там, ну, я не ведаю, 150 ці 170. Вот, скажем, этот самый манеўр, ну, магчыма, нічога не дадуць. Вот як і калі гэтыя інтэграцыйныя крокі зроблены не будуць. Ну і в этом сэнсе вот эта заява Макея, якую ён сказаў, што мы хочам спачатку грошы, потым крэслы. Ну, я не выключаю, што это просто не атрымаецца. Ну, а і тады просто ўжо не Лукашэнка адмовіцца падпісаць эту паперу, а Пуцін адмовіцца. Ну і тады бакі застануцца, як бы мовіць, пры сваіх, на цяперашнім узроўні інтэграцыі, але як бы, ну, Беларусь шмат чаго, канешне, не далічыцца. У фінансавым сэнсе. Фінансавым сэнсе, да. Так сказаць, фраза «Захад нам дапаможа» абсалютна яе можна выключыць, так, з гэтых разлікаў не дапаможа, канешне. Я думаю, што, ну, Захад можа, так сказаць, в палітычным сэнсе какие-то зрабіць жэсты, Захад можа даць какую-то тэхнічную дапамогу ў некалькі мільёнаў даляраў, ну, урэшце-рэшт пралабіраваць там, умоўна кажучы, крэдыт МВФ, там, в, ну, я не ведаю, 3, там, 5 мільярдаў. Но паколькі, як бы, вот эти скрытые датацыі, схаваныя датацыі, скажам, ад Расеі к Беларусі, якія вылічваюць некалькі мільярдаў штогод, ну, зразумела, ніякі Захад гэтага не будзе аплочваць. Прычым па вызначэнні столькі ён нікому не даваў. Яны маглі, ну, я не ведаю, Польшу ў свой час, калі, так сказаць, пасля распаду СССР, савецкага блоку, далі, ім, здаецца, даравалі доўг. Але доўг, а вот так вот просто дастаць з кішэні і даць там, я не ведаю, пару дзясяткаў мільярдаў даляраў, ну, это немагчыма, этого ніхто не будзе рабіць. Вот. Ну, а вось гэты фактор, які таксама можна звернуць увагу ў інтерв'ю Макея, ваенны фактор. Будзем казаць, фактычна он казаў пра немагчымасць, немэтазгоднасць расійскай ваеннай прысутнасці. Ну, это якраз не вельмі, ну, не новы сюжэт, але я думаю, што это пэўны адказ недаўняму інтэрв'ю яго калегі Сергея Лаврова, які так вельмі акуратна, скажам так, дыпламатычна, калі яго спыталі пра этот сюжэт 15-го года, 13-15-го года в база, і он сказаў, ну, это не быў непрыемны эпізод. Он там не асабліва, так сказаць, нічога не лаяўся, але сказаў, это быў непрыемны эпізод. Ну, в этом сэнсе Макей, як бы, як дыплямат дыпламату, сказаў, што як бы нічога непрыемнага в этом не было. фактычна такой акуратны, так сказаць, адказ. Нас это задавальняе. Ну, фактычна гэта тады ўжо, так сказаць, не эпізод, а можна сказаць, пазіцыя афіцыйнага Мінска, якая так, як бы тое не было, супярэчыць вось гэтай, ну, дамове калектыўнай бяспецы, напэўна, ці не супярэчыць, тут можна разбірацца. Але я думаю, што і вот эта рэпліка Лаврова, яна, на мой погляд, якраз вот адлюстравае гэтага, ну, вот у этой гульні тронаў, як я ее называю, бо мы ведаем, якім грубым, брутальным, хамскім можа быць Лаўроў у тых сюжэтах, дзе лінія адназначная, дзе лінія відавочная. Вот. А ў дадзеным выпадку, ну, непрыемны, ну, жыццё складаецца з непрыемнасцяў. Так што, ну, да, была такая непрыемнасць. Ну, што ж, это сведчыць пра тое, што, на мой погляд, вот такой, так сказаць, рубам лініі мы толькі так і ніяк інакш. Толькі там, умовно кажучи, долучэнне Беларусі. Ну, вот па маіх адчуваннях, я ведаю, што многія за мной не пагадзяцца, але я яшчэ раз паўтараю, Лаўроў умее размаўляць зусім іншай мовай, не на ўзроўні непрыемных эпізодаў. Ну, нават такой, якую мы не рызыкнулі б трансляваць, так сказаць, у сваім эфіры, ўжываючы маю на увазе, да, ну, пэўныя словы, да, абсцэнную лексіку, які, да. Які... Вот, але так што ён як бы чалавек в этом сэнсе вопытны, і ён тое, што ён вар'іруе гэтую лексіку ад абсценнай, да, вось такой непрыемных эпізод, сведчыць пра тое, што сітуацыя, ну, на мой погляд, не такая простая, як вот камусьці здаецца, ціх, як нехта перасцерагаецца. І калі вось у снежні не будзе падпісаная гэтая дамова ў тым, ну, небяспечным варыянце, якога, які так гэтак апасаецца актыўная незалежніцкая частка беларускага грамадства, тады тым больш, так сказаць, кіраўніцтва Беларусі, ну, ўвогуле, беларускі народ сутыкаецца з неабходнасцю нейкага эканамічнага рэфармавання, бо зменшаецца магчымасць, ну, вот, знешніх гэтых датацыяў, то есть прыхаваных ці непрыхаваных, па-розным іх можна называць, але ўсё больш актуальным робіцца пытанне, ну, вось, спадзеву на свае сілы, а рэалізаваць гэта можна толькі праз эканамічныя рэформы. Так, безумоўна, паколькі я бы сказаў так, што як бы эта сітуацыя не скончылася, ну, я ўсё ж такі выключаю сітуацыю, што, умоўна кажучы, у снежні будзе падпісаная папера, паводле якой як бы Беларусь стане там часткай Расіі. І это ўжо тады будзе галаўны боль у Масквы, як карміць это насельніцтва. Ну, да пэўнай ступені. А ўсё астатняе, это, ну, фактычна будзе як бы такая дылема. Беларусь крышачку саступіць, і за гэта крышачку атрымае значна менш, чым она хацела б. Вот. Ці іншы варыянт, Беларусь ўвогуле нічога не саступіць, і тады атрымае яшчэ менш. І ўрэшце рэшт, калі вот, умоўна кажучы, мы параўнаем сітуацыю з 8 снежня, умоўна кажучы, 18 году, вот за год, да, то зразумела, што як бы аб'ём той дапамогі, тых, так бы мовіць, дабротаў, які прыйдзе з Расіі, он будзе менш 100%. Вот. Ну, я кажу, за выключэннем вельмі малаімавернага варыянта, калі як бы Беларусь просто здасца Расіі. Ва ўсіх астатніх, да, як бы будзе менш пытання, ці зусім мала, ці не зусім мала. Але, да, тады давядзецца вот это, так бы мовіць, рынкавы сацыялізм, які ў нас будуе Александр Ігорыч, ну, давядзецца яго неяк перабудоўваць. Дзякую. Сёння на свабодзе інтэрв'ю міністра замежных справаў Беларусі Уладзімір Макея абмяркоўвалі Юры Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Thank you.

вещи. В принципе, вот на публикацию «Коммерсанте», ну, вот была заява тады с подарами Эйсмонт. Вот зусім недавнее интервью Александра Лукашенко украинским СМИ, где он, в принципе, то и самое говорил. Зараз вот праз некалькі дзён будзе ў Жытомиры форум регионов Беларуси и Украины, где Лукашенко, дарэчы, упершыню сустрэнецца с Зеленским. Я упэўнены, что ён и там, асабліва в украинском контексте, так само паўторыць все тыя ж тезы, что не, маўляў, не пераймайцеся, нічога, ніякага там суверэнітэту мы не аддадзім. Так что, як бы, ну, пэўная рызыка, безумоўна, ёсць. І яна, ну, але вот ты сказаў, что беларускае грамадства кажа про пагрозу анексіі, беларускай незалежнасці. Ну, па шчырасці, Сергей, яно з 95-го году про это гаворыць, калі не з 91-го. Вот. Так что в этом сэнсе, ну да, чарговая... Але мы бачым, что пагроза існуе, і вот пацвярджае нават ускосна Макей гэта. Да. І в этом сэнсе тут я все-таки лічу, что это новое, таму что беларускае грамадства, як бы, это казала заўсёды. А Макей не заўсёды казаў, что расейцы нам прапановуюць непрымальна, а зараз вот, ён про это сказал. Вот ты прыгадаў Лукашенко, так, Лукашенко і Эйсмонт з уласнымі вуснамі і вуснамі Эйсмонт свайго прэс-сакратара казаў пра тое, што не, пагроза нема, мы не аддадзім. Але ось мне так падаецца, што вось гэтае інтэрв'ю Макея, яно, ну, як бы так сказаць, мае большую глыбіню даверу ў тым сэнсе, што ён, што Макей прызнаў, што так, вот такая, ну, ён не назваў гэта пагроза, але вот такая прапанова была. Лукашенко, здаецца, у апошні час такога не гаварыў, што нам прапанавалі. Вот па нашай з табой як бы звычцы, мы з табой людзі не маладыя, шмат помнім, вот. І мне здаецца цікава супаставіць, чым як бы розніца і ў чым падабенства той самай дамовы пра саюзную дзяржаву. Вот уже 20 гадоў таму это было, але ў нічым ўсё было зусім адваротнае. Тады, як ты памятаеш, Лукашенко казаў, не трэба нам этих там узгадненняў, гарманізацыяў, нам трэба сапраўдны саюз, нам трэба наддзяржаўныя органы, каб яны там былі паўнацэнныя, паўнавартасныя, а не гэтая там гульня. І ён тады казаў гэта. Так, 96-99 ну, год. Пра дамову аб саюзнай дзяржаве размова была якраз 99-й год. Так. Вот. І тагды беларускі, ну, прынамсі, і беларускі бок вельмі горача адстойваў, настойваў, давайце апублікуем, давайце пакажам народу. І калі ты памятаеш, тады было налажана некае нават всенароднае абмеркаванне. Ну, оно мела форму, як все всенароднае абмеркаванне, але... Это было надрукавана в Советской Беларуси, во всех газетах. И, как бы, ну, люди писали, листы какие-то были. Так что, как бы, тады была публичность, а зараз, как бы, секретность. Тады, как раз, белорусский бок настоивал на тем, что давайте наддержавные органы, давайте, чем шчыльнее интеграция, тем лепш. Зараз як раз беларускі бок говорить, не, давайте суверенітет. Ну, тлумачэнне вельмі простае. Тады Лукашенко, прынамсі, марыў пра Крэмль. І, магчыма, нават у яго былі шансы на гэта. Зараз Лукашенко, дай бог, так сказаць, абараніць тое, што ёсць. Не дай бог, ніякіх, так сказаць... Абараніць у сэнсе прэзідэнцкае крэсла. Да, абараніць сваё прэзідэнцкае крэсла, а не заняць крамлёўскія палаты. Але вот это адрозненне, абсалютна, таму што тады мэты былі розныя. І гэтым тлумачыцца і вот і маўчанне, і тое, што не трэба там наддзяржаўны. Але ёсць пэўнае падабенства. Калі ты памятаеш, пра гэта пісалі, я памятаю, і ў «Народнай волі» быў артыкул Петля Рюрікава, здаецца, Сашы Старыкевіча, Александра Старыкевіча, што вынікам таго, што вот тую дамову абясшкодзілі, это была московская гульня тронаў. То есть, были одна вежа, так сказать,